body. Yo, yo, honey, single. Yo, yo, honey, single. Yo, drop it. Чай, бутербурка, там не ларушка, на мучку порёбки, он не мусульный. Мэй рогу сари ват, индва, дару пью лагатар, эк ади сапи лете хэ, мэй то пью бутл чар, чар бутл водка, там не ларушка, на мучку порёбки, он не мусульный. Mujhe de de love dose. जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के और मैं रजनी फैन गोल्डन सदा चैन और मैं रजनी फैन गोल्डन सदा चैन पैग लगा के सारी दुनिया पुल्लर दो Yo, nah. पार्टी है करनी आ जाओ मेरे घर के भीतर दारू पीकर खाने को है मुर्गा भीतर नोएडा गुड़गांव दिल्ली की छोरियां आई हैं साथ में यो यो की सीढ़ियां भी लाई हैं सवारी सामान की इब खुद जिम्मेदार है कर लो पार्टी सारी रात कल इतवार है म्यूजिक बजेगा लाउड तो आंटी पुलिस बुला लेगी इब आंटी ने जाके कह दो ये पार्टी यूं ही चलेगी आंटी पुलिस बुला लेगी फिर भी पार्टी यूं ही चलेगी पार्टी यूं ही चलेगी पार्टी यूं ही चलेगी पार्टी यूं ही चलेगी थैंक यू वेरी मच